سورۃ سبا مکی سورۃ دے ترتیب د تلاوت کی سلور دشتم پس د سورۃ احزاب نا او پا ترتیب د نزول کی اتپن زستندے پس د سورۃ لقمان نا دا صورت نازل شوی ربط د دې صورت د مخکې صورت سره په یو سو جو باندې وو ربط د دې ربط د دې صورت د مخکې صورت سره په یو سو جوړ باندې وو هر کله چې مخکې صورت کې رد شرک شو مکمل نو دې صورت کې بنی آیات کې دا اللہ رب العزت حمد بیانی چ رد شرک و شون دا اللہ حمد بیان کا ددی و جناب اور تصیرال یا مکی سورت کی دوش پیتم آیات کی ویلو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا تو دیکھی آغا طریقہ خی چچا ظلم کرو نہ اللہ اور تسزا اور کرواؤ دا اللہ طریقہ بدلی گنا یا مکی صورت کی دویم آیات دا صورت عذاب کی ویلو وتب ما یوحا الیک تابیشا دارا چوئی کی گتا تھا دا اللہ دا طرف نا دی صورت کی مایوہا ہر سیزنا چ رب العالمین نبی توئی کرے دا آغا خی چغس دا دغشان امتیازات د صورت سبا دا صورت ممتاز دے مرگ د سلیمان علیہ الصلات والسلام چې په بل صورت کی داغے تذکرہ و ذکر نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پاغا ملک سبا پاغا ڈیم شلے دو باندی چبل صورت کی نشتا دارنگ دا صورت ممتاز دے پبیان داغ باغنو دا ملک سبا چپبل صورت کی نشتا داوا دا صورت سبا وا رد شرک او مشہورہ شبد مشرکی نے پدی صورت کے رسولا جو اشتم آیات کی اغا شبہ داوا چمنگے را مدد کے اس زکا شاید ددئی پلاس کی اختیار ہوئی اللہ فرمائے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض د ذری مالکان ندی تیچ ورترا مدد کی او پکی پسورت کی شرافت داغ شرفائے ارباؤ ذکر کی اجز داغ شرفائے ارباؤ اغسلور مخلوق چی دنیا کی شریفان یاد دل داغی عاجز ذکر کئی یو انبیاء علیہ السلام دویم ملائک دریم جنات او سلورم بادشان. پدی صورت کی رب العالمین دمل کی سبا حالت بیانی سبا ددخ قلنم عبد الشمس ابن یسجد ابن یارب ابن قحطانو قحطان اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دعوت سڑے ہو دا بادشاہ قحطان آغا سڑے ہو چکلا دے د جگڑی پنیت را روانو رات لو نٹولا علاقے پتکولا او پاغی فاتح رات او چکلا پا مکہ تیرے دا نو مکہ کی دلت شکت خوردش دے قحطان بادشاہ پل علماء ملیان داغ دور دا تورات رغختل چدا سو جوا ما تے اس مشکلات نو پنورو زاونو کی دلتا زا دیولوی مشکل سر مخامک شم وجہ صدا دا سوجہ کی دیشی نو داغ دور ملیانو تورات یا انجیل اوکتا او دتے ہوئی چھ دلتا با دا اخیر زمانے پیغمبر راضی داغنم با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اغب دیزائے کی پیدا کی گی نو پدی زائے سوک فاتح و غالب نشرات لے دو جی داغ دا تبرکنا دے چی بیا پدی مقبان دی تیرے دو نو آل تکی کی ناست او جڑلی زتا دا اول قیدیان دا عربو نیولیو او دا بیا اغا قیدیان خوشی کلل او دا پا غنیمت کی دا عربو نگڑی آسلی کی خو فاتح نور آغلے نو دے بیا کیناستا او دا دی نبی پا ارمان کی شیرون جوڑ کرل او دیر وقت ناستو خلق تیوی خلق تیوی ویملک بعدو منا ملوکن یسیر الملک فینا بے اختصامی ویملک بعدو وَيَمْلِكُ بَلْكِ وَي سَمِيْتُ سَمِيْتُ بَعْدَنَا مَلِكٌ عَزِيمٌ نَبِيٌ لَا يَرْحَسُ فِي الْعَرَامِ او بیاوی وَيَمْلِكُ بَعْدَو مِنَّا مُلُوكٌ يَسِيرُ الْمُلْكَ فِيْنَا بِإِخْتِسَامِ وَيَمْلِكُ بَعْدَا كَعْتَانَ نَبِيٌ تَكِيُنْ تکیون محبتن خیر الانامی لی اشار ویلو یسمع آمد یا لیت انی امر او امرو بادا مبعثی بی آمی وی کاش ردی پیغمبر پا خدمت کے ماخ پل عمر تیر کروے اگر اشار ویلو داست پیغمبر اللہ را لے گلو چھ بادشانو داغو دلی دو تمنا کرے وا اللہ فرمائی الحمدللہ اس خیالو کے ترجمے تھا لائق دو حمد اللہ حق ذات دی اللہ لڑا بادشاہی دا پاسمان کیوں آج پزمک کی دی دی اللہ لڑا حمد ندی دنیا دی اللہ لڑا حمد ندی پاخرت کی دا اللہ حکمت والا خبردار دے پویا دے پاگا چن کی پزمک کیوں آج روزی عزم کے نام او آغا چی نازلی گی دا برنا او آغا چی خیجی برا آسمان کی دا اللہ رحم رام کا ان کے بخون کے دے ویلو کافرانو و راب نشمونتا لا تاتی نسا راب نشمونتا قیامتا اعتراض دا مشرک او زجر اور کئی مشرکتا او اس بات دا قیامت ذکر کئی ویلو کافرانو راب نشمونتا قیامت او بلا بلکی و ربی قسمی دی پراب خام قارا بشتاو تا پویدے پغیبو ندی پت دا دی اللہ نا پا مثال دا ذری بر پا اسمانو کیو نپزمگے کئی نو اڑا دا دی ذری ناو نلویا مگر پہلم دا اللہ کی دیوا دیا دی دا پارا چی بدلور کی اللہ کسانو تا اس علت برائے قیامت قیامت ولی راجی نو یار سو وجہ دنو تاغی وجہ خی علت دی دا پارا چی بدلور کی اللہ کسانو تا چی مومنان دیو عمل کئی نیک دا کسان دی لرا بخن دا و رزی کی ذات مند او زجر او آکستان چی کوشش کئی پایتونو زمون دا کمزوری کولو یعنی جاہد فی رد القرآن مدارک جاہد فی رد القرآن کوشش کئی پرت کولو دا قرآن دا ترجمی خلاف کئی کہ دا لور سپیکر بن کے کنخا او آکستان سو فی آیاتنا چی کوشش کئی زمون پایتونو کی دا کمزوری کولو زمون آیاتنا کمزوری اللہ فرمائی ہر کسان چی کوشش کئی پرت کولو دا قرآن قرآن مان نرت کی قرآن مان سبرت کولی دیوی گورے تمڑا ساس کی تناس دریاب نلرشوی دا سلی اوکر او کلو یرا درس تا چی سو کینی کنا نبیاتی دا دین تول کارو نپاتی یعنی دا درس دا دین کار نرد ذکر گورا فلانے سیب ددائی مرگر شونو اگر اس نیزی کے ندین کار تے پاتے دے دگر سے ہوئی خواہ فلانے سیب اگر ندین کار پاتے دے فلانے کا پاتے دے علکہ ظالم اللہ قرآن او دا قرآن درد ددین کار ندے تب خدای تا سے جواب ورکے دوستر کی پڑشی ٹک شا نیشی دا کولے نوغزان تا خبر چیرا یا نشی کی ناستے ورطا ذکر تا خدا خوب ادا تی دا دیرو قرآن او سار نہ تردرو دیزو بسوک کی نرورا تو گوئے ما دا دین کارو تو چلا نولا گولا ٹک دا دا دین کار زین کار نکم دا غینا خود چلا لگولو کی صرف خوبونا خوراکونا بھئی دم ربنی چلا دلتا قرآن تو لگو چھ سار نہ تو بجو نہ تردرو بجو کی نی پتہ ہو لگی دا بچ دا گرانا بکو میں ہوئی پا ایمانو آئے دے دے گران تو جان جہاد گران دے دائی خبر نہ کی قرآن یوزل یوزل ما ہوتے لیکن تو قرآن چولی نکی ری صاحبہ خواہ لوی سرے رے مرکز کے دیر پیش بیش ما تو دے دے قرآن خبری دا چھے سختی سختی دی او دون مشران سے حکمت سرکار کی نمائستا دا مشر دے حکمت چھے دا قرآن نہ خلاف بھی آگا دا دین خدمت نے دے گا دا خواہش تابی رکھا دا غصی ویرا تا پا اللہ اکنو دا حال ستا مشر دا قرآن دے حکمت خلاف کی قرآن دے سارنا تردرو بجو پورے بیا دے خیر نو رجو کی تر مازیگر ناس تراشی اور از ما سرکی نزد تا سر لسر دے وقت لگو علا با ما خلی علا با ما خلی علا با ما تنز ما زان تنز دیکے چھ قرآن تراش کی او قسم دے کری دا غصی پریدم قسم میں کری لگیا ہے اسے جی مال تول خلق خفا کا پراپیگنڈی کوا حکوم بخش دا خبر چدا دا قرآن سر دشمنی دا جیاد سر دشمنی دا او قطعین دشمنی میں ندا نو راشکی نو آسان خبر خبر اخلاص تو کینا بس زما دوست دی کم چکینی او تبلیغ کی موقع لگی نو زما دوستان دی خوف می اللہ پسر آجر دیوان چگڑ کے زائے ہو رکھا دم رمینہ میرا وقت او پدی مالک او چنت رے دا قرآن دا دین خدمت نرے مونگ دا دین خدمت کہو جہاد دا دین خدمت نرے مونگ دا دین خدمت کہو ذکا دیتا تا دین وینا کچر وینا دا خداوت دا علماء چی من رسول کی ناس تی دا دین خدمت نرے شیخ الحدیث اللہ دی غری کی رحمت کی وی اوزل اجتماع و پنچیر کی اوکالیات شر نو ویست مشران راغل نو شیخ الحدیث سے سراؤن نورانی سرے ہو ناغا داغت ترتیب داو چی سار مجھ بے اوکو ماس خطن مجھ پوری بس سبکونو طالبان اسے انسان دیر مخلص انسان دیر پیو پوی دن کے انسان وی راغل نو چی وی طالبان تیوی دی سر ورمک کی شیخ کش خبر اتروشو نو یغیو بلتوی یرا شیخ الحدیث سے دیر نورانی سڑے دی اللہ دی پقپل لار کی قبول کنو پخپل لار کے اللہ قبول کن سمرا بخی آ طالب دا کم دا پیریار و دمان طالبان آگئی شیخ الحدیث سے تو شیخ الحدیث سے پا درس کے دیر بدر دوی ہوتا و ظالمانو سار نے اسرے قرآن تناستی حدیث تناستی تر ما خطن ما خام و ما جگر پر دا دین خدمت ندے دلتا دا دین خدمت نخکاری جیاد ور تنخکاری دا قرآن درس ور تنخکاری صرف بس چ روزہ چلا سلور میاں شدہ بوائے مامی شاہ چ سو ناس نہیں تاز کے خمشتے کو بد اندر کے لیے دی سو چی ناس نہیں ندا دین خدمت تے صرف چ روزہ چلار چی بڑ دیر خوب نہ اور خلا تو نہ شاگرد لا ری تور تے بابا مخورا شاگرد سوئی نن چرا درے دی اور ما خام نرستو درے پہ یو تیم چای سلوٹے بس دیر خوبونا دا دین خدمت دیتا غار زکنی نیسی چی دا سخت خبر سخت کار دی او الحمدللہ ما او زما شاگردان سخت کار تزان نی بلے دقا چلا ناس میرا سرک تخت ای با ناس بای خواہ پوئی گئی که پوئی نشوئی دا چی پوشوئی اعتراض دو مشرکینو وائی کافران ولی نرازی منتا قیامت وایا ورتا بلکہ وربی قسم ندی پر اب جناب شکام خاتا ہوتا قیامت پویا دو پغیبو ندی پر دی اللہ نا پشاند ذری بر پاسمانو نو کیوں نا پزمرو کی نوالا دی ناو نلیا مگر پیلم دا اللہ کی دیوا دیا دید پارا چی بددور کی اللہ کسان ہوتا چی مومنان دیو مل کرنی اگدا کسان دی لرب بخن دا اور زکی دتمان او کسان چې کوشش کوي زمون پاتونو کې د کمزوري کولو دا کسان دی لرا عذاب دې رسین دا عذابونو علیم دردناک نه ته د قران په ترجمه رات کې الله یو عذاب بدل کوم و ير الذين قلیا کسان چور کړي شه ورته اعلان دلته دلیلی نقلی پر صداقت د قران ها او قلیا کسان چور کړي شه ورته اعلان یعنی تورات او انجیل له ورته شه الذي با کتاب جنازل شیتا تا استاد رب ترنا دا حق کتاب دے ویادیلا صراط العزیز الحمید او جب دے دا قران نار غالب او استایل شوی ذات طرف تا زجر کفار تا ویا کتان چ کفر کرے ال ندلکم الا رجلین اے خبر کم تا پو سری ینبیوکم خبر ای تاسو کلا چ ٹوٹی ٹوٹی شی تاسو پپور ٹوٹی ٹوٹی کی دوسرا یا کلا چی زر زر شیطا او پو زر زر کی دو سرا کافر بوئی یو بلتو اے تاو تیو سرے نکو با دا محمد مکیو گو رئی کرن دیوئی چی تاو زر زر شی ٹوٹی ٹوٹی شی بیا با دوبارہ پورتا کی گئی دا خواہ کل نمن یا با چاوی چاوی دا کافرانو مشرکانو بداوی وائی کافران اے نخون تاسو تایو سرے اے خبر نظر کوم پا باردی او سری کی اے نقوم تاوتے او سری خبری تاسو کلا ننبیوکم یونبیوکم خبری تاسو کلا چه زر زر شیطاو پا پورا زر زر کی دو سرا نا تاسو با خامخا پا پیدائش نوی کی شئی دا خو اکل نمانی نو جوڑی دا پیغمبر پا لابانی دروگ یا پدبانی لیونتوب دے بلکہ آکستان چی مان نراری پا آخرت عذاب کی ہوئے اوپر گمراہ کیا رکھے اے گوری نبی حغت تا شبرا دبی نبی و آج رسط دبی نبی دا اسمان و زمکی نا زمک اختتا و اسمان برا و این نشان نقصف او کسر خوشی زمونگا او با مندو دی لرا پزمکا یا برا او بردو پا دیبانی توٹا دی برا اسمان نا کوئی گئی پی کنا عبارت خونو ایم کوئی گئی ذکر چی ګورې رضی پنځه پاتې دي او سپارې سو پاتې شوې نه دي پاتې دي نه پاتې شوې. یقینا په دې کې نقدا ما ته وته چې مونږ ته په یو ورځ کې د اوس سپارو ویلو چل راځي چل راځي ګورې وګدول چل راځي ځکه مونږ ستاسو قرآن داسې زده کړلې چې بس هغه نقطې به وایو مخکې به ځو نور تشریح به نه کوو کنه مصداق او شان نزول به کوو الله وایي کنه.